Kan ik gewoon een biertje halen of niet? Ja. Thank you. This is just a sound check. Nou, de muziek klinkt wel heel erg episch. Of niet? Zometeen komt er een climax, hoop ik, hè? Want je hoort de muziek, je raakt helemaal in een soort trance. Zometeen gaat er iets groots komen, of niet, meneer? Ja, dat komt niet van alles, joh. Dus dit is wel heel erg...